Bueno, pois achegámonos xa ata a Rapa das Bestas de Sabucedo. Ali está de novo o compañeiro Fran. Fran, bons días. Bons días a todos de novo, pois... Como estaba o pulpo? Te dicía que chovía pouquinho, agora pues, xa chove un pouco máis. Xa chove máis. Un pouco máis fuerte. Pero tamén que sepades que a Sabiduría Popular comentaban por aquí, por lá abaixo, nunha barra que esto, en dúas, tres horas para de chover, que vai vir boa noite, mañán mellor e domingo mellor incluso. Ajá, escoitámoste un pouco raro, Fran. Sí, sí. Si escoitas ben. Sí, no sé si terás o teléfono demasiado metido en la boca. Vale, pues entonces paro un poquillo. Ah, sí, ahora muy bien, ahora muy bien. Adiante, bueno, compañero. Pues, vamos a contar. Estamos aquí en la pulpería constante, que, como os digo, está aquí en el medio de la Carballeira, la zona de las pulperías, que siempre que se coloca en el mismo sitio. Tenemos con nosotros a un responsable de la pulpería, Daniel. Buenos días, Dani. Buenos días. A ver, ¿cómo ves esta historia? ¿Cómo está el de ánimos? Bueno, de momento parece que esto no anima a ninguém a vir, pero bueno, según din, las previsiones de buen tiempo y tal... Esperamos que veña un poquinho máis de xente cara o fin de semana, cara o domingo, sábado pola noite. Xa tedes todo montado prácticamente, as potas xa están pulmeando, está todo preparado, o pulpo está listo, así que... Que ofrecedes de pulpería constante para os visitantes? Aquí ofrecemos o típico de sempre, un pulpiño, carro caldeiro, un churrasco, e pois o demais, postre, bebida, café, chupitos, o sea, todo pa amenizar un poquinho a festa esta. E canta xente fai falta nunha pulpería como esta para darlle de comer a tanta xente con tanta fame e tanta sede? Home, estamos vindo sobre os días máis punteros, sobre 19, 20 personas para... Meca. Para darlle servicio a todo este personal. E farán boa falta. E farán boa falta. Esperemos. Sí. Por experiencia de outros anos, e salvando o tema da choiva, que previsións tedes? As previsións de momento, con este tempo, se decía antes, que son un poquinho máis cativas que os outros anos, pero bueno, sempre se... Aquí a Sabucedo sempre é igual. En principio un poquinho así máis levadeiro, e despois sempre ben xente. Bueno, estamos, eu sei por aí que me comentaron que hai moitas tendas de campaña, pero tamén hai moita, sei que hai xente metido nela, pero non quere salir. Tedes pensado, o sea, pensar que a xente se irá a comer dun momento a outro? Bueno, aquí a xente está ali metidiña, está chovendo, está moi ben, pero bueno, en canto avanzo o día, supoño que salirá un pouquiño de fora e hoxe, como é venres, a xente empezará a vir hacia o curro e todo. E vos disfrutades algo da festa ou non? Sí, nos disfrutamos o máximo posible. Pero tedes tempo para iso ou non? Aquí casi nunca hai tempo porque é un continuo, é un traballo continuo, é unha festa que se traballa desde a mañan á noite, pero bueno, dá gusto estar así nun sitio como unha carballeira, un sitio tan bonito, ver de vez en cando pasar os cabalos tamén alegra algo a vista. 24 horas continuas que seguramente que é así, non? Sacades pulpo a todas horas? A todas horas. Aquí empezas a cocer ás 9 da mañan hasta que se remata. Tamén hai un momento que queres intervenir pues, digo, agora mesmo, non sei se Daniel me escoita. Sí, sí. Sí. Daniel, cantos kilos de pulpo se poden cocer na Rapa das Bestas? Pois, pues, podense cocer, home, en previsións de outros anos estábanse cocendo 800, 900 kilos de pulpo. Caray. Eso, más ou menos. Bueno, agora contame unha cosa, non sei cantos anos levas ti facendo pulpo. Tesme voz de xente nova. Xente nova, sí. Aquí o pasa que o responsable maior declinou responsabilidades. O tal, pero esta festa levamos vindo sobre 50 anos, xa era cosa de meu abuelo. Uh-huh. Sobre uns 50 anos, me parece que estamos vindo, según lle tiña entendido. Bueno, pois xa que te temos como experto pulpeiro, daqui de nos tres é o que máis sabe de pulpo. Entonces eu pregunto, che, porque a min sempre me din, o pulpo da casa non sabe como da feira, cal é o truco, a pota de cobre? A pota de cobre é algo que se está sustituindo por o acero inoxidable, pero bueno, eu penso que, non sei, eu son algo estético neste tema, supoño que será como todo, cando se coce moita cantidade, claro, dalle un toquiño, un sabor máis peculiar. É distinto. Bueno, pois pues, Daniel, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Radio Estrada, non te liamos máis, vale, veña, un saúdo. Hasta logo.